زبان حافظ ما بوی قرآن میرسد، از زبان حافظ ما بوی قرآن میرسد، از مساجد و از همه جا بوی قرآن میرسد، از صدای خوب بلبل بوی قرآن میرسد، از صدای خوب بلبل بوی قرآن میرسد، و از طفیل مقدم گل بوی قرآن میرسد، و از طفیل مقدم گل بوی قرآن میرسد، از زبان حافظ ما بوی قرآن میرسد، از زبان حافظ ما بوی قرآن میرسد، از مساجد و از همه جا بوی قرآن میرسد، از صدای خوب بلبل بوی قرآن میرسد، از صدای خوب بلبل بوی قرآن میرسد، و از طفیل مقدم گل بوی قرآن میرسد، و از طفیل مقدم گل بوی قرآن میرسد، مجلس قرآنی ما پر ز الطاف خدا، مجلس قرآنی ما پر ز الطاف خدا، از بر یاس معطر بوی قرآن میرسد، جان خود را در ره حق ای برادر کن فدا، جان خود را در ره حق ای برادر کن فدا، از ته قلبت برادر بوی قرآن میرسد، از ته قلبت برادر بوی قرآن میرسد، از زبان حافظ ما بوی قرآن میرسد، از زبان حافظ ما بوی قرآن میرسد، از مساجد و از همه جا بوی قرآن میرسد، از صدای خوب بلبل بوی قرآن میرسد، از صدای خوب بلبل بوی قرآن میرسد، از طفیل مقدم گل بوی قرآن میرسد، از طفیل مقدم گل بوی قرآن میرسد، شکر ایزد جان ما شد جایگاه این کتاب، شکر ایزد جان ما شد جایگاه این کتاب، از زبان پاک یاور بوی قرآن میرسد، عاشقان در این مکان با شکوه گرد آمدین، عاشقان در این مکان با شکوه گرد آمدین، رحمت حق را تو بنگر بوی قرآن میرسد، رحمت حق را تو بنگر بوی قرآن میرسد، از زبان حافظ ما بوی قرآن میرسد، از زبان حافظ ما بوی قرآن میرسد، از مساجد و از همه جا بوی قرآن میرسد، از صدای خوب بلبل بوی قرآن میرسد، از صدای خوب بلبل بوی قرآن میرسد، از طفیل مقدم گل بوی قرآن میرسد، از طفیل مقدم گل بوی قرآن میرسد، یا الها در پناه خود بگیر حفاظ ما، یا الها در پناه خود بگیر حفاظ ما، از گلستان پیامبر بوی قرآن میرسد، جان ما در راه پیغمبر بدین بادا فدا، جان ما در راه پیغمبر بدین بادا فدا، از دو تا گیسوی دلبر بوی قرآن میرسد، از دو تا گیسوی دلبر بوی قرآن میرسد، از زبان حافظ ما بوی قرآن میرسد، از زبان حافظ ما بوی قرآن میرسد، از مساجد و از همه جا بوی قرآن میرسد، از صدای خوب بلبل بوی قرآن میرسد، از صدای خوب بلبل توی قرآن میرسد، پس تو فیل مقدم گل توی قرآن میرسد، پس تو فیل مقدم گل توی قرآن میرسد. یار اول شد ابوبکر جانشین مصطفی، یار اول شد ابوبکر جانشین مصطفی، از لب صدیق اکبر بوی قرآن میرسد. کرده ویران مشرکان را سیف فاروق در جهان، کرده ویران مشرکان را سیف فاروق در جهان، بهر فاروق دلاور بوی قرآن میرسد، بهر فاروق دلاور بوی قرآن میرسد. از زبان حافظ ما بوی قرآن میرسد، از زبان حافظ ما بوی قرآن میرسد، از مساجد و همه جا بوی قرآن میرسد، از صدای خوب بلبل بوی قرآن میرسد، از صدای خوب بلبل بوی قرآن میرسد، پس تو فیل مقدم گل بوی قرآن میرسد، پس تو فیل مقدم گل بوی قرآن میرسد. از همه اصحاب بود رازی خدا بند کریم، از همه اصحاب بود رازی خدا بند کریم، از دل عثمان و حیدر بوی قرآن میرسد. مرحبا سعد مرحبا داری کلام مستعان، مرحبا سعد مرحبا داری کلام مستعان، از لسان اهل قرآن بوی قرآن میرسد، از لسان اهل قرآن بوی قرآن میرسد. از زبان حافظ ما بوی قرآن میرسد، از زبان حافظ ما بوی قرآن میرسد، از مساجد و همه جا بوی قرآن میرسد، از صدای خوب بلبل بوی قرآن میرسد، از صدای خوب بلبل بوی قرآن میرسد، پس تو فیل مقدم گل بوی قرآن میرسد، پس تو فیل مقدم گل بوی قرآن میرسد. از زبان حافظ ما بوی قرآن میرسد، از زبان حافظ ما بوی قرآن میرسد، از مساجد و از همه جا بوی قرآن میرسد، از صدای خوب بلبل بوی قرآن میرسد، از صدای خوب بلبل بوی قرآن میرسد، بس تو فیل مقدم گل بوی قرآن میرسد، بس تو فیل مقدم گل بوی قرآن میرسد. از زبان حافظ ما بوی قرآن میرسد، از زبان حافظ ما بوی قرآن میرسد، از مساجد و از همه جا بوی قرآن میرسد، از صدای خوب بلبل بوی قرآن میرسد، از صدای خوب بلبل بوی قرآن میرسد، پس تو فیل مقدم گل بوی قرآن میرسد، پس تو فیل مقدم گل بوی قرآن میرسد. مرحبا سعد مرحبا داریم کلام مستعان، مرحبا سعد مرحبا داریم کلام مستعان، از لسان اهل قرآن بوی قرآن میرسد، از لسان اهل قرآن بوی قرآن میرسد.